Dzisiejsze Radio Teheran dość eklektyczne będzie. Na początek naszego spotkania piosenka od Nelly, którą, gdyby nie język, w którym jest śpiewana, można by pewnie umiejscowić w dowolnym miejscu w Europie. No dobrze, może jeszcze ten flet za bardzo po perskich skalach się poruszał. Większość czasu spędzimy na słuchaniu dialogu. Dialog ten będzie toczyła klasyczna muzyka perska z klasyczną muzyką hinduską. Ale wcześniej mam wrażenie, że gorąco jest wszędzie, z tym, że na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego jakby trochę bardziej ostatnio. Zanim więc poszukamy muzycznych fuzji między Iranem a Indiami, wybierzemy się też na chwilę i tam. Zacznijmy od Libanu, ale przedtem jeszcze Sattar chciał nam coś powiedzieć. کسی که تم اسمش تم عاشق بودنه طلوعه تازه خواستن تو رکای منه میام از شهر عشق و طول بار من قذر پر از تقرار اسم خوب و دلچسب اثر اصل مثل گله گله بارون زده به شکل نابهش که از خواب اومده سکوت لحظه هاش حیاهوی قمره به گل برگ صداش حجوم شب نمره نیازه برای خواستنه نیاز جنبا به جاری بودنه تویی که با تو بودم

Bandali Family, libańska rodzina, która szturmem zdobyła serca Libańczyków na początku lat 70. Było ich 12, wszyscy byli braćmi i siostrami. No i jak wspomniałem, na początku lat 70., jeszcze przed wybuchem wojny domowej w Libanie, kiedy Bejrut był wciąż nazywany Paryżem Wschodu i było to jak najbardziej uzasadnione, byli w Libanie niezwykle popularni. Potem wyjechali do Syrii i dalej koncertowali po całym Bliskim Wschodzie, między innymi właśnie po Syrii i Jordanii. A my za to wyjeżdżamy teraz do Palestyny. Czytałem ostatnio na stronach magazynu Reorient wywiad, bardzo ciekawy zresztą, z Suhelem Nafarem z zespołu Dam. Dam, przypomnę, kiedyś pojawili się w Radiu Teheran, to taki hip-hopowy zespół z zachodniego brzegu Jordanu. Wywiad był przeprowadzony jeszcze przed ostatnimi wydarzeniami w Strefie Gazy, więc trudno w nim szukać takich bezpośrednich odniesień do obecnej sytuacji. Suhel zwraca uwagę na to, że Palestyna jego dzieciństwa i Palestyna dziś tak bardzo się od siebie wcale nie różnią, że są takie małe chwile. Chwile, kiedy wszystko wydaje się gorsze, albo chwile takie, kiedy przychodzi jakaś nadzieja, kiedy robi się przez chwilę lepiej, ale tak naprawdę wielkich zmian nie ma. A z drugiej strony jednocześnie mówi, że nie da się prowadzić rozmów o trwałym pokoju, gdy Izrael wciąż buduje kolejne osiedla na terytorium Palestyny. No w to, że jest to decyzja motywowana politycznie, trudno wątpić, bo wbrew pozorom w samym niby niewielkim Izraelu jest bardzo, bardzo dużo miejsca do zasiedlenia. Przytacza też słowa wielkiego palestyńskiego poety Mahmuda Darwisza, który w jednym ze swoich wierszy napisał, że Palestyńczycy nie giną tylko z powodu okupacji przecież, że umierają też z powodu chorób, starości, tak jak na całym świecie to się dzieje, oraz że istnieli przed okupacją i będą po tej okupacji nadal istnieć. Ja się tak zastanawiam, czy jest w ogóle jakieś wyjście z sytuacji, w której od dziesięcioleci znajdują się Palestyńczycy i Izraelczycy. Czy jest jakieś wyjście z tego? No są mądrzejsi, trzeba mieć nadzieję, że ci tego wyjścia będą szukać, a mnie pozostaje prezentacja mojej ulubionej piosenki zespołu Dam, która zresztą już kiedyś na falach Radia Teheran popłynęła. Mamo, zakochałem się w Żydówce. Mama, I have bad news. I was stuck in the elevator with this hot chick. Sit down, mama, sit down. 'Cause your son fell in love with the G. Oh, I'm in love with the G. I fell in love with the G. Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down. Oh, I'm in love with the G. I fell in love with the G. Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down. At the elevator. No electricity, between us there was electricity. Was it meant to be? Could she be the one? Her name is not Janie, but she's got a gun. Do I speak Hebrew? A bit hard for me. Yeah, shavoda means you got a job for me. Does she speak Arabic? She said a word or two. Waqif ya batokhak means freeze or I shoot. She felt suffocated. I felt that the elevator's bigger than my house. She felt sweaty, so she got ready and she changed her blouse. Ows, ouch! I had to make a move soon. Looks better on you. The green don't suit you. She was cool. She made a move too. She said without the sniper lens, you look cute too. Oh, I'm in love with the Jew. I feel in love with the Jew. Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down. Oh, I'm in love with the Jew. I feel in love. We we faced some nightmares. She shared her dreams and I shared. She wanna be a pilot, search the sky. My dream is not to be searched. Every time I fly, be ambitious, she said. If you want, it's not a legend. Herzl said it while standing on the balcony. For shizzle, I said, I'ma use that saying. Soon as they allow me to build their balcony, build a house, invite you to my room. Play in the umbre, mish zahava ben, kultum. And boom, I will take you to heaven. All she heard was boom and heaven. I said 69, she heard 67. All I wanna make is sweet love. But if you wanna make tough love too, for a change, can I be the one to handcuff you? Oh, I'm in love with you. I feel in love with you. Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down. Oh, I'm in love with you. I feel in love. لما انا احكي وهي تحكي ايوه بتحب العربية قالت لي بلحظة مطاعم البلد سمت لي مسكت مشاعري علاقة معك بدي ابني حكت لي وانا بدي اياك تبني مسكت شعري فهمت انا وياك بنلتقي لما شغل عرب يبداو الاحتلال ينتهي I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm in love with you. I fell in love with you. Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down. Oh, I'm in love with you. I fell in love. Thank you. Adnan Żubran to ten pan właśnie za nami. Pierwsza jego solowa płyta, płyta Borders Behind, została wydana kilka miesięcy temu i to był właśnie fragment z tego albumu. Adnan to najmłodszy z tria Żubran, czyli trzech braci palestyńskich grających na udach. No i faktycznie można powiedzieć, że granice zostały poza nim, ponieważ sam od wielu lat mieszka we Francji, a do tego na tej płycie także spotkał kilka muzycznych światów. Album nagrali z nim muzycy z Francji, Indii czy Hiszpanii. Tym ostatnim, tym muzykiem z Hiszpanii jest Jorge Pardo, czyli saksofonista i flecista, który niegdyś grał u boku Chica Corea. Thank you. Dan Joubran ze swojej debiutanckiej solowej płyty Borders Behind. Przypomnę przy okazji, że trio Joubran, czyli Adnan z braćmi Samirem i Wissamem, wystąpią 28 września we Wrocławiu. We Wrocławiu zresztą mam wrażenie całkiem sporo rzeczy się dzieje. Kilka dni temu dostałem informację o tym, że od 11 do 29 sierpnia będą odbywały się wyjątkowe polsko-irańskie warsztaty teatralne właśnie we Wrocławiu, organizowane przez Ośrodek Działań Artystycznych Firlej. Warsztaty pod wiele mówiącą nazwą słuchaczom Radia Teheran. Isfahan, miasto polskich dzieci. Kiedyś przytaczałem fragmenty takiego albumu fotograficznego, chociaż okraszonego bogato tekstami, wspomnieniami polskich dzieci, które trafiły do Isfahanu w trakcie II wojny światowej. Ten projekt teatralny, który odbywać się będzie między 11 a 29 sierpnia, przypomnę, ma w jakiś sposób się do tego odnieść i przypomnieć tamtą historię tej wielkiej gościnności Irańczyków, którzy sami wtedy nie byli w najlepszym przecież położeniu, a przyjęli tysiące uciekinierów z Polski, czy raczej dzieci, które towarzyszyły armii generała Andersa idącej właśnie na Bliski Wschód. Skoro już poruszyłem wątek koncertowy, czyli koncert Tria Joubran we Wrocławiu 28 września, to warto też przypomnieć, że dzień później do Warszawy przyjedzie irański zespół Rastak. Thank you. Muzyka zespołu Rastak pojawiła się przed tygodniem w Radiu Teheran, pojawia się też i dzisiaj, a to wszystko w związku z ich przyjazdem do Polski pod koniec września. Przypomnę, zagrają koncert 29 września w Warszawie w ramach festiwalu Skrzyżowanie Kultur. To festiwal, który raz na kilka lat, raczej częściej niż rzadziej, zaprasza muzyków z Iranu, dlatego też pilnie mu się w audycji Radio Teheran przyglądamy. W zasadzie to lekkie nadużycie, tak naprawdę powiedzieć, muzyka zespołu Rastak, to raczej ich aranżacje i interpretacje folkowych utworów z różnych części Iranu. Tymczasem, nadal obracając się w tematach związanych z koncertami, w Iranie, jak i w całym świecie islamu, skończył się Ramadan, czyli miesiąc, no naprawdę tak bardzo, bardzo uproszczając, postu, kiedy to muzułmanie nie spożywają posiłków, ani też nie spożywają żadnych płynów od świtu do zmierzchu. No ale oprócz tego też nie wolno im przeklinać, kłamać, nie wolno im uprawiać seksu chociażby. A więc nastały zatem ciekawsze i łaskawsze czasy dla koncertów w związku z końcem tego miesiąca i między 7 a 9 sierpnia, więc już naprawdę za kilka dni, w Teheranie wystąpią Homayun Shajarian i Tahmure Spor Nazeri. Zaprezentują w ramach tych koncertów materiał z płyty, której od kilku tygodni się przysłuchujemy. Nie jestem aniołem ani szatanem. Panie Piotrze, zwracam się tutaj do Persomana z Rhode Island. Czy pan już wtedy może będzie w Teheranie? Bo jeśli tak, to trochę zazdroszcząc, ale gorąco, naprawdę gorąco polecam pańskiej uwadze to wydarzenie. Dziś w Radiu Teheran finał tego albumu. Najlepiej, przypomnę, sprzedająca się płyta w Iranie od ponad 2 dekad. Czy muzyka współczesna z Iranu może być do tańca? Proszę bardzo. نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن در این حصار جادوی روزگار بشکن تو که ترجمان ساقی به ترنم و ترانه لب زخم بخشا صف انتظار بشکن زهره کوه سارشگر تو که ترجمان صحبی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکر سر آن ندارد امشب که براید آفتابی تو خود آفتاب خود باشا تلسم کار بشکن سرودن از بودن به سرای تا که هستی که سرودن از بودن به ترنمی به ترنمی دیجه وحشت این دیار بشکن شب غارت تتارا سوف کند سایه شب غارت تتارا همه سوف کند سایه تو به آزرخشین سایه دیو سایش کرد Ciekawy jestem, w jakim składzie panowie zagrają te teherańskie koncerty. Myślę, że zaproszenie wszystkich muzyków, którzy wzięli udział w nagraniu tej płyty, muzyków z całego świata, no może troszeczkę przekraczać możliwości organizacyjne i może być po prostu niewykonalne. Jednym z tych gości, którzy wzięli udział w nagraniu tej płyty, nie jestem aniołem ani szatanem, jest Shujat Hussain Khan. To prawda, że moje wyobrażenie na temat popularności rozmija się często z takim, powiedzmy, powszechnym rozumieniem tego słowa, ale w przypadku Shujat Hussain Khana mam wrażenie, że naprawdę mówimy o jednym z najważniejszych artystów, już na pewno jeśli chodzi o klasyczną muzykę wywodzącą się z Indii. A zobowiązuje go do tego coś, czego kupić nie można, czyli tradycja. Ponieważ od 7 pokoleń w jego rodzinie gra się na sitarze, czyli na tym instrumencie, na którym również gra Shujat. Zarówno jego ojciec, jak i dziadek, jak i pradziadek byli mistrzami, byli wirtuozami, jeśli chodzi o grę na tym instrumencie w czasach, w których żyli. Shujaat Hussain Khan występuje z muzykami z różnych części świata, nagrywa w różnych stylach i w różnych tradycjach muzycznych, ale tak się miło składa, że nierzadko towarzyszą mu muzycy właśnie wywodzący się z Iranu. Tu przed chwilą przykład tej płyty skomponowanej przez Tahmuresa Purnaziriego z Homayunem Shajarianem, a za chwileczkę będziemy też sięgać po inne przykłady. Przyniosłem dziś taką płytę, którą kupiłem podczas ostatniej wizyty w Iranie. Przed tygodniem pan Maciej, który z całą rodziną swoją, przypomnę, zakończył właśnie podróż przez cały świat. Ta podróż trwała równiutko rok i dwa dni. Zwierzył się w liście do Radia Teheran, że już powoli myśli o podróży lądowej przez Iran do Indii. A my taką podróż odbędziemy już dzisiaj. Będzie to dzięki płycie zatytułowanej Z Persepolis do Taj Mahal. To chyba tak naprawdę jej podtytuł, ponieważ no, mocno przykuwa uwagę, a żaden z muzyków irańskich ani nie pochodzi z Persepolis, które jest tak naprawdę, no to są antyczne ruiny po prostu w tym momencie, ani też Shujaat Hussain Khan nie wywodzi się z Taj Mahal. Wiadomo, pierwsze co myślimy sobie, gdy mowa jest o Iranie, to pewnie właśnie Persepolis, taki najbardziej znany zabytek ich kultury i historii, zniszczony przez Aleksandra Wielkiego w IV wieku przed naszą erą. No a jeśli chodzi o Indie, to pewnie właśnie takim miejscem automatycznie kojarzonym z tym krajem będzie właśnie Taj Mahal. Ale, wracając do płyty, Shujaat Hussain Khan na sitarze i bracia Purnaziri z Iranu, Tahmures, czyli właśnie kompozytor płyty, której fragmentu przed chwilą słuchaliśmy. On będzie grał na tarze i barbacie, który Arabowie pewnie nazwaliby udem, a towarzyszyć im będzie jego brat Sohrab na kamendrze. Płyta została nagrana w Delhi i sprawia wrażenie podzielonej na dwie części. Pierwsza z nich gdzieś bardziej skupia się na muzyce hinduskiej, a druga większy nacisk kładzie na muzykę perską. My dzisiaj wyjątkowo sięgniemy po fragment z tej pierwszej płyty.